نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin münasebeti Konya'da kurulmuş olunan bu derneğin açılışını herkese duyurma ve hayırlara vesile olmasını temenniyle kardeşlerimizden dua talep etmektir. Bizi bir araya getiren, birbirimize nasihat etme fırsatını veren her sebep için mutlak Allah'a şükretmemiz gerekir. Sebep hangi keyfiyette olursa olsun önemli değil. Sebep olduğu şey Allah rızasına onu hedef almış ise, onu düşünüyor ise bizim için o işte mutlak hayır vardır. Kardeşlerimizin benden istediği sohbet, işlememi istedikleri mevzu bid'at hakkındaydı. İslam dinindeki bid'atın zararları ve ümmetin üzerindeki tesiri, yapmış olduğu tesir hangi keyfiyette ve mahiyetteydi? Bid'at hakkında daha önce yapılmış bazı sohbetler var, ihtisar yani muhtasar olarak. Sadece bazı meselelerine temas edilerek geçilmiş bir şekilde işlenmiş geçmiş sohbetleri var. Ama şu an burada yapmak istediğimiz bid'atı müstakillen kendi adı altında değil, dindeki tahrif dediğimiz yani aslı bozma, hakikati saptırtma dediğimiz eylemin bir cüzü olarak ele alıp işleyeceğiz. Çünkü bid'at sadece dindeki ziyadelikleri ele alan bir meseledir. Yani Allah'ın ve Resulünün, yani Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine dayanmadan insanların ihdas ettiği, yani din adına oluşturdukları yeniliklerdir. Kasıt budur. Ama tahrif, bidat tahriften bir cüzdür. Tahrif ise Allah-u Azze ve Celle'nin dininde noksanlık ve ziyadeliği ikisini birden içine alır. Noksanlık ve ziyadeliktir. Aslı budur. Ya lafzın tahrifidir veyahut da o nassın tevilinin tahrifidir. Yani yorum tahrifidir deriz. Onun için biz tahrif olarak bunu ele alma zorundayız. Meseleye biraz daha fazlaca vukufiyet elde edebilmek için. Tahrif geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden bir meseledir. Bizden önceki Hristiyanların, Yahudilerin haktan inhiraf etme, haktan sapma sebeplerinden bir tanesidir. Bu sebeplerin biri, ikisi, üçü veya beşi, onu birden olması gerekmiyor. Bunlardan bir tanesi o toplumu, o ümmeti dalalet ile itham etme yeterli sebeplerdendir. Burada biz Mesailul Cahiliye dediğimiz, yani bizden önceki ümmetlerin haktan sapma sebeplerinden bir tanesini işlemektir. Bu da tahriftir. Tahrifin bidat içinde belasını, musibetini, ister bunu yapan, ister bunu yapanlara tabi olanların sorumluluğu olsun, şu şekilde izah ediyoruz. Eğer geçmiş ümmetlerin alimleri Allah-u Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu vahyi tahrif etme yerine doğrudan inkar etselerdi, küfre düşmüş olurlardı. Ama bu küfür sadece inkar edenleri içine alan bir küfür olur. İnanmak isteyen, Allah'ın indirdiği vahye inanmak isteyenler, ellerinde tahrif edilmemiş taptaze bir vahiy, yani kitap bulurlar. Tahrif ettiler, yine küfre düştüler. Ama bu seferki küfür sadece kendilerine münhasır kalmadı. Başkalarının da, yani vahye tabi olup inanıp onunla amel etmek isteyenlerin de başını belaya soktu. Çünkü inanmak istedikleri şey tahrif edilmiş bir kitap olarak ellerine geçti. Onun için tahrifin belası, musibeti inkardan daha şumullüdür deriz. Bunun için şeytan hasreten inkardan çok bu işin tahrifini yeğler. O insanlara tahrifini yaptırtmaya çalışır ki onlardan sonraki gelenler de doğru dürüst bir şey bulamasınlar. Yani inanmakla inanmamanın arasında hiçbir farkın olmadığı bir inanç ortaya koyarlar. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi de neymiş? Bu tahrifmiş. Tabii ki tahrif denildiğinde hemen aklımıza dini bilmeyen, cahil, nasları anlamayan kimselerin yaptığı bir işmiş gibi aklımıza gelir. Halbuki böyle değildir. Geçmiş ümmetlere baktığınızda tahrif, haktan inhirafa sebep olan ilim ehlidir. Çünkü cahil bunu yapamaz zaten. Cahilin tahrifi mümkün değildir. Cahil, tahrif edilmiş naslara tabi olması, ittibası ancak tahrif edenlere tabi olmakla ilgilidir. Onun için bu ilim ehlinin, ilim ehli bilinen kimselerin yaptığı tahriftir. Yani ilim ehline kayıtsız şartsız, delilsiz tabi olmada geçmiş ümmetlerin haktan inhiraf sebeplerinden birisidir. Yani bu dedelerin, babaların, bizden öncekilerin, ilim ehlinin bize din adına bırakmış olduğu muharref, tahrif edilmiş şeylerdir. Bu ister bir ziyadelik, ister bir noksanlık niteliği taşısın, hiç önemli değildir. Bunun için dindeki tahrifin belasını anlatırken izah olarak bunu getiriyoruz. Tahrif ise bizde, ümmet-i Muhammed'de şu şekilde vuku bulmaktadır, yani gerçekleşmektedir. Geçmiş ümmetler kendilerine indirilen vahyi bazen lafzen tahrif ediyorlardı. Bazen cümlenin içindeki bir kelimeyi değiştirerek bunu yapıyorlardı. Bazen yorumda bunu yapıyorlardı. Bazen de İslam aleminin genelinde bu uygulanmadığı için bilinmez. Ama Türkiye'deki Müslümanlarda, Hanefi'ül mezhep olanlarda hile-i şer'iye diye bir uygulama vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Şer'i hile şeklinde. Bazen tahrif böyle vuku buluyor idi. Bu da bir yere kadar önemli değil. Bizim kitabımız Kur'an ve sünnet, din lafzen tahriften korunmuştur. Lafzen tahriften korunmuştur. İbn-i Teymiye rahimahullah'ın İktida-u Sırat-ül Mustakim isimli kitabında diyor ki geçmiş ümmetlerdeki lafızdaki tahrif bizde olmayacak. Yani tahrif tenzilden gerçekleşir. Bizde tenzil indirilmiş olan Kur'an ve sünnettir. Kur'an'da katiyetle buna müsaade edilmiyor. Kur'an'da sadece tevilde tahrif mümkün oluyor. Yani ayetlerin yorumunda, yani tefsirinde. Allah Resulüne uydurulan sözler niteliğinde tenzilin ikinci kısmı, lafzen böyle bir tahrif mümkündür. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sıkça "Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mak'adehu minen nâri." Her kim kasten, bilerek bana bir yalan nispet ederse ateşte, cehennemde oturacağı yere hazırlansın diyor. Aynı anda tevildeki tarif hem Kur'an'da hem de sünnette de gerçekleşmektedir. Onun için biz buna muhatap olan bir topluluk olarak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlere benzemeyi kat'iyetle yani bize yani emretmiştir, yasaklamıştır onlara tabi olup uymayı, onlara benzemeyi yasaklamıştır. Bunun için de Ali İmran suresinde der ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Siz sakın ha, sizden öncekilerin açık deliller, beyinat geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi olmayın diyor. Bundan kasıt geçmiş ümmetlerden Ebu Hureyre'den, Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette ise diyor ki Allah Resulü لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Siz sizden önceki ümmetlere o kadar tabi olur, uyarsınız ki yani arkalarından gidersiniz ki şibran bir şibrin, zira'an bir zira'in. Karış karış takip edersiniz, kulaç kulaç. Hatta اِذَا دَخَلُوا جُحْرَ دَابِّنْ اَوْ دَابِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُمْ. Hatta onlar bir böceğin deliğine girseler veya bir kelenin deliğine girseler siz de arkalarından onları takip edersiniz diyor. Diyorlar ki sahabe al Yahudu ve Nasara ya Resulallah, bu geçmiş ümmetlerden kastettiğiniz Hristiyan ve Yahudiler mi ey Allah'ın Resulü diyorlar. Kale femen, ya kim olsun ki diyor. Ya kim olsun ki diyor. Bu gösteriyor ki biz geçmiş ümmetlerin Mesailül cahiliye dediğimiz yani haktan inhiraf sebeplerini bilip ve onlardan sakınmamız gerekiyor. Bunun için dindeki tahrifi biz dinde mümkün olmadığını anlatabilmek için ister ziyadelik ister noksanlık adı altında Allah Azze ve Celle buyurur ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتَ عَلَيْكُمْ نِيَمَتِ. Ben bugün size dininizi tamamladım diyor. Yani artık ne bir ziyadelik mevzu bahistir bu dine ne de bundan bir şey çıkarmak mümkündür. Ziyadelik olursa yine tahriftir. Noksanlık olursa tahriftir. Ziyadelik oldu mu işte biz buna bid'at diyoruz. Bu ne anlama gelir? Allah'ı dinini noksan bırakmakla itham etmek olur. Veyahut Allah ben sizin dininizi, bugün size dininizi tamamladım derken bu sözü tasdik etmemiş anlamında. Çünkü noksan kalınan bir şey için ziyadelik mevzu bahistir. Onu tamamlama ancak düşünülür. Noksanlığa gelince ki tahrif, noksanlık ise mutlak Allah'ın tamamladığı bir dini toptan tahrif etme gibi bir anlam taşır. Yani onu yok seviyesine indirme, amel edilmez noktasına indirmedir. Mesela şöyle diyelim, Yahudiler ve Hristiyanlarda asıl olan Yahudilerde zina edenin rejim edilerek öldürülmesidir. Bu hüküm Yahudilerde de böyleydi, Hristiyanlarda da böyleydi öncelikle. Daha sonra Paulus denilen birisi tarafından bu tevil ile tahrif edildi. Hatta böyle zina eden birisini taşlamadan günahsız olanlar taşatsın deniliyor güya. Herkes de kendisini günahkar kabul ettiği için taşatmaya yeltenmiyor. Yahudilere gelince Medine'de zina eden bir Yahudi kadın getiriliyor, erkek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, tabii kendileri onu rejmetme gibi bir cesareti gösteremiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirerek ona götürelim bakalım onda bunun hükmü nedir diyor. Allah Resulü de sizin kitabınızda olduğu gibi, Tevrat'ta olduğu gibi hükmedin diyor. Onlar da diyorlar ki bizim kitabımızdaki bunun hükmü şudur. Zina yapan bir erkek ve kadın için onun yüzünü gözünü karalar, boyalar ve topluma teşhir eder. Yani rezil ve rüsva ederiz diyor. O mecliste Abdullah İbni Selam da var. Abdullah İbni Selam. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, söyle ona şu parmağının altındaki kalan yazıyı okusun diyor. Çünkü orada Tevrat'ın tefsirini okuyor. Bu ayetin geçerli hükmü bu şekildedir diye. Elini kaldırdığında zina eden kadın ve erkeğin taşlanarak evliyse öldürülmesi gerektiğini yazıyor. Görüldüğü gibi geçmiş ümmetlerde tahrif bu şekilde vuku bulmuştur. Bazen lafzına dokunmuyorlar, onu tevhille tarif ediyorlar. Bazen tahrifi nasıl şöyle yorumlayabiliyorlar. Allahu Azze ve Celle az sonra gelecek mevzuda Yahudilere cumartesi günü balık tutmayı yasaklıyor. İnadına da o gün balıklar karaya vuracak şekilde çok çok sahile vuruyordu. Balık tutmak yasak, ne yapıyorlar? Cuma gününden hendekler kazıyorlar. Cumartesi günü balık sahile vurduğunda çukurlara düşüyor. Pazar günü de su çekildikten sonra balıklar çukurda kalıyor. O balıkları alıp satıp veyahut yiyorlardı. Böyle yiyorlardı onlar. Bu onların tahrif şekillerinden bir tanesidir. Bizde ise ki Hallal isimli Kitab-ı Sünne isimli itikada dair yazılan bir kitabın müellifi olan Hallal rahimahullah Kitab-ül Hiyel diye bir kitap yazmıştır. Hanefilere reddiye sadedinde yazmıştır. Hanefilerde duyduğunuz gibi Hile-i Şer'iye de bir anlayış vardır. Nasıl? Yaptıkları şey şu. Ramazan'da oruç tutuyor. Artık şehveti mi azıyor diyelim, eşine yaklaşmak istiyor. Ama oruçluyken orucunu bozsa, cima etse hikaye ceza yüklenecek. Sefere niyet ettim diyor. Seferi oluyor. Sefere niyet ettiği için orucunu bozuyor. Misafir niyetiyle. İşini görüyor. İşini bitirdikten sonra da seferden yani yolculuktan vazgeçtim diyor. Böyle yapıyor. Bunun adına hile-i şer'iye derler bunlar. Yani Allah göstermesin şeriatın hilesi. Yani sahtekarlığı. Veyahut şöyle yapıyor. Zekat bildiğiniz gibi sene-i devriyesi dolduktan sonra eda edilen bir farzdır. Zekat. Sahip olduğun malın üzerinden bir sene geçecek, sene-i havli diyoruz, sene-i devriyesi diyoruz. Bir sene dolduktan sonra onun zekatı ancak vacip olur. Bu ne yapıyor şimdi? Malın sene-i devriyesi havli tamamlanmadan önce malını tutuyor, eşine hibe ediyor. Ben mal varlığımı eşime hibe ettim diyor. O da aldım diyor. Bu sefer mal kendisinin olmaktan çıkıyor, eşinin oluyor. Bu sefer zekatı edadan teklif düşüyor. Eşi de bir dahaki zekat yani sene-i devriyeye kadar mal onun üzerinde duruyor. Tam sene-i devriyesi tamamlandığında kadın bu sefer kocasına bunu hibe ediyor. Bu zekat vermemek için, zekat gibi bir vücubiyeti sakıt etmek için, düşürmek için böyle bir hileye başvurulmuş oluyor. Ama bizim bunları yaparken, yapmaya yeltenirken, yapanları tasvip ederken öyle diyelim. Şimdi bunun mantıklı müdafaa yönü cidden çoktur. Nasıl? Bizden evvel ki ilim ehli bunu yaparken rastgele mi yapmış, mutlak bir şeyler biliyorlardı da yapmışlardır gibi tevillerle yaklaşarak bunu yapabiliyorlar. Ama şunu iyi bilmek gerekiyor ki Allahu Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dine. Ben yani bugün size dininizi tamamladım. Ve üzerinize olan nimetimi de ikmal ettim, artık kemale erdirdim. Ve sizden de ancak benim İslam adına razı olduğum şey nedir? Teslimiyet. Emrettiğim şeye uymanız Yasakladığım şeyden sakınmanızdır. Burada sizden de din olarak buna razı oldum derken, yani ben Muhammed'in dini İslam'dayım, ona tabi, ona inandım şeklinde bir nispet değildir. İslam, istislam. Allah'ın emrettiklerini yapıp yasakladıklarından sakınmak, yani geri durmak anlamındadır. Eğer bir istislam, teslimiyet gösteremiyorsanız, katiyetle bunun adı İslam değildir. Allah böyle bir İslam'dan razı değildir. Razı olduğu İslam, teslimiyet, emredilen şey yapmak, yasaklanan şeyden uzak durmaktır diyor. Şimdi eğer din tamamlanmış ise, ki tamamlanmıştır, katiyetle noksanlık tahrifin asıl adı altında kalır. Ziyadelik ise bidat adı altında hükmü böyle icraata tabi tutulur. Burada Allahu Azze ve Celle'nin dinini tamamlaması, bu ayetin Allah Resulü'nden gelen sözlere baktığınızda umumun, yani âm ifadenin umumiyetinden müstesna kılacak hiçbir şey bırakmadan izah ettiğini söyleyen söz dizisiyle karşılaşıyoruz. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki قال تَرَكْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَيَوْتْ تَرَكَنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاهِهِ فِي الْهَوَى اِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَ مِنْهُ عِلْمًا. Allah Resulü öyle bir şekilde bizi bıraktı gitti ki diyor, gökte uçan, kanat çırparak uçan kuştan dahi bize bilgi verdi diyor. Başka bir sözünde ise مَا بَقْيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعِدُ مِنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ بُيِّنَ لَكُمْ. Sizi cennete yaklaştıran ne varsa, ateşten, cehennemden uzaklaştıracak ne varsa hepsi size beyan edilmiştir diyor. Çünkü burada maksat cennete yaklaştıran şeylerle oraya girmeye çalışmak, ateşten uzaklaştıran şeylerden icitinab ederek ondan uzaklaşıp yani cennete yaklaşmaktır. Bu da size açıklanmıştır diyor. Bunu Şeyh Albani Silsilet-i Sahiha'da tahric ederek senedi sahih demiştir. Ayetin umumiliğinde nedir? Allah Resulü bizi öyle bırakıp gitti ki ahirete irtihal etti. Gökteki uçan kuştan dahi, yani kanat çırparak gökte uçan kuştan dahi bize malumat bıraktı diyor. Burada bizim Semra bin Cündab'dan nakledilen bir nakilde kat'iyetle ve kat'iyetle Allah Resulü diyor ki اِذَا حَدَّثْتُكَ حَد۪يثًا. Ben sana bir söz söyledim mi diyor Semra'ya. فَلَا تَز۪يدَنَّ عَلَيَّ. Ben size bir söz söyledim mi? Sakın buna bir ziyadelikte bulunmayın diyor. Ne söylediysem aynen alın diyor. Erbaun. Dört şey vardır ki hunne min atyabil kelam. Sözlerin en güzelidir diyor. Ve huve minel Kur'an. O Kur'an'dandır onlar. Ve la yedurruke bi eyyihinne bedate. Hangisinden başlarsan başla önemli değil. Subhanallah. Velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Şimdi başta diyor ki ben bir şey söyledim mi size? Onun üzerine katiyetle hiçbir ziyadelik yapmayın diyor. Geliyor şimdi diyor ki Subhanallah dört şeydir. Bunlar Kur'an'dan hangisinden başlarsan başla, istersen Subhanallah de, istersen Elhamdülillah de, istersen önce la ilahe illallah de, en son Subhanallah de, bu önemli değil. Ama bunlarda katiyetle bir ziyadelik yapmayın diyor. Bu neyi gösteriyor? Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ كَانُوا قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاَخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ. Sizden evvelki helak olanların helak olma sebepleri nedir? Çok soru sormaları. Şimdi daha belki derslerde dinlediyseniz burada çok soru sorma ile yasaklanan soru ile bilgisizliği nispetinde çok soru soran bir insan ne kadar bilgisizse o kadar çok soru sorar değil mi? Bunu karıştırmadan şudur. Allah Resulü bir şey emretti mi aynen onu almak. Onda düzeltmeye gidermiş gibi veyahut Allah onu yanlış anlaşılacak bir biçimde söylemiş. Mesela memleketimizde yaygın olan en alt seviyeden de alabilirsin. En üst seviyedeki bir meseleden de örnek verebilirsin. Bu toplumun isim ve sıfat mevzuundaki haktan inhirafına ister Eş'ari ister Maturidiler olsun sapıtma ve sebebi şudur. Allah ayetin birisinde diyor ki yedullahi ma'al cema'a veyahut errahmanu alel arşisteva veyahut başka bir söz söylüyor bu denli. Hemen bir taife çıkıyor. Diyelim ki Mu'tezile gibi bir taife. Bu söz yanlış anlaşılır diyor. Bu sözün şöyle denmesi gerekir diyor. Veyahut getiriyor. Kellemallahu Musa teklimen. Allah Musa ile konuştu diyor. Bu olmaz diyor. Bu yanlış anlaşılır. Ne yapalım diyor. Kellemallahu Musa diyor. Yani Musa Allah'la konuştu şeklinde. Veyahut kellemallahu Musa kelleme Arapçada cereha anlamında yaraladıdır. Manalarından birisi budur. Allah Musa'yı yaraladı şeklinde. Yani Allah bunu nasıl yapmak gerekir böyle bir tahrifi? Allah bu sözü yanlış söyledi. İnsanların yanlış anlamı anlayacağı bir ifade söyledi. Noksan söyledi. Yani Allah Azze ve Celle bunu böyle yaparak insanların dalalete düşmesine sebep oldu. Şeklinde anlaşılır. Onun için bu burada mesela örnek çünkü yukarıdaki sözde ben size bir şey söyledim mi diyor. Onun üzerinde katiyetli bir ziyadelikte bulunmayın. Ziyadelikte bulunulmaması asla sadık kal. Noksanlaştırılması ise hiç mümkün değildir. Ama geçersiz kılınabilinir. Zamanımızda ise muasır olarak bunun daha farklı bir biçimde tarifin güncelleşen versiyonu diyebiliriz. Mutezili'ye nispeten, daha önceki sapık taifelere nispeten güncelleşen bir versiyonu var. Mesela cennet dedikleri diyor, şu herkesin düşündüğü cennet değildir diyor. Mesela Mustafa İslamoğlu böyle bir söz söylüyor. Ondan sonra bakıyorsunuz şeytan aslında kötümserliktir diyor. Bir varlığın adı değil diyor. Hatta insan için bile teşayyutana yani şeytanlaştı, hayırsızlaştı, kötü iş yapmaya başladı şeklinde bu sözü lügat anlamıyla alıp kullanabiliyorlar. Yani tahrifin yeni versiyonu diyebiliriz. Bunun için biz tahrife yeltenirken tabii ki bunun önünde en büyük Şankit Rahimoğlu'nun da dediği gibi hatta dindeki içtihat, kıyas hangi anlamda gelirse gelsin bu ayet-i kerime zihnimizin önünde olması gerekiyor. Allah dinini tamamlamıştır. İnsanların bu ayet üzerine yani din üzerine yaptığı her şey ya bir ziyadeliktir ya da Allah'ın dini noksan bıraktığını düşünmek ziyadelik. Ve Allah burada bunu fazla söylemiş buna gerek yoktu deyip oradan onu çıkarma anlamını taşır. Eğer bu din tamamlanmışsa nereyi noksan bırakmış ki bizden onu tamamlamamızı istemiş? Nereyi noksan bırakmış ki artık burayı da alimler tamamlasın demiş. Sadece ne vardır burada? Yanlış anlamalar vardır. Noksan bilgiler vardır. Bu mümkündür. Çünkü noksan bilgiyle insanın yanlış yapması illa ayıplanacak bir nitelik değildir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ihtilafın vuku'unu bile şöyle hoş görüyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer bir şeyde ihtilaf ederseniz, demek ki ihtilaf edilebilir. Ama bu ihtilafı öven bir ifade tarzı değildir. Burada ihtilafınız mümkündür cahillikten, bilgi noksanlığından, size bilginin ulaşmayışından kaynaklanabilir. Sorun bu değil. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, o ihtilaf ettiğiniz şeyi ne yapın diyor? Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki geçen bu ayet hakkında hasreten diyelim hadis inkarcılarının doğrudan onu inkara onları inkara yanaştıran bir söz edemeyecekleri gerçektir. Bu doğru. Ama burada öyle bir tavır takılınıyor ki şimdi eğer Resul'e havale etme, bundan kasıt sünnet, Allah'a havale etme, Kur'an, kitapsa bu mutlak Resul'e havale de sünnettir. Burada Allah'a havale eti biz nasıl kitap olarak anladıysak aynı üslupla, aynı kaideyle Resul'e havale et anlamı da sünnet anlamındadır. Allah katiyetle ihtilafa hal çaresi olmayan bir şeyi bize önermesi mümkün değildir. Bize teklif etmesi mümkün değildir. Çünkü bu cidden abestir. Ve cidden abestir. Meselelerin teferruatıyla pek ilgilenmeden böyle diyelim. Mesela geçmiş ümmetleri itham etme noktalarından diyor ki vahye dayanmayan elleriyle yazdıklarını Allah katındanmış gibi insanlara sunmaları geçmiş ümmetlerden. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Elleriyle yazıyorlar. Sonra da diyorlar ki bunlar işte Allah katından gelmiştir diyorlar. Elleriyle yazıyorlar. Bir tevil, yorum şeklinde yazıyorlar. Ve orada kelimeyi aynen hıtta kelimesini hınta diye değiştirdikleri gibi İbn-i Kayyım'ı zannedersem tercüme edilen kitaplarında var. Nunul Yahudiye diye bir kasidesi vardır. Yahudiler bununla bilinirler. Yani hıtta demeleri gerekirken hınta dediler. Yani bizi gözet bunu, bize bunu ver derken onlar bize buğday ver, hınta ver şeklinde bunu tevil ettiler. Bu şekilde de olabiliyordu lafızlar. Veyahut da yine tariflerinden bir tanesi elleriyle yazma şekli nasıl gerçekleşiyor? Şöyle düşünün. Allah'ın kitabı burada. Resulünün sünneti burada. Ama bize öyle fıkıh kitapları çıkıyor ki insanlar bunu Allah'ın emirleriymiş, sözleriymiş gibi telakki edip düşünüp okuyorlar. Buna Allah'ın emri diye bakıyorlar. Allah'ın dininin hükmü budur demek. Bu Allah'tan gelmedir sözüyle eş anlamdadır. Aralarında hiçbir fark düşünülemez. Düşünülmemesi de gerekir. Onun için bu Allah katındanmış deme ihtiyacı hiç hissetmiyor insan. Gerekmez. Bunu Allah'ın dini gibi insanların tatbikine sunduğunuz zaman iddia bu demektir. Hakkı bildikleri halde insanlardan gizlemeleri. Şimdi demi az önceki okuduğum ayette sakın sizden öncekilerin yolundan gitmeyin derken onlar Beni İsrail ne yaptıysa aynısı bizde vuku bulacaktır. Hatta onlara karışı karışı kulacı kulacına uyarsınız derken onlar bir böceğin deliğine girdiyse siz de girersiniz. Hatta onlardan anasıyla zina eden çıktıysa sizden de çıkar. Hatta onlardan eşiyle yol ortasında cima eden çıktıysa sizden de çıkar. Hatta onlar buzağa taptılar siz de tapacak mısınız bilmiyorum diyor. Onlar da bu kadar açık olmuştur ki mesela Yahudi ve Hristiyanlar için اَلَّذِينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verdiklerimiz var ya يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُ O kendilerine kitap verdiklerimiz var ya işte onlar onu يَعْرِفُونَهُ kimi? Muhammed'i. Aynen كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُ Aynen çocuklarını, oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Muhammed'in nesebini tanıyorlar demek değil. Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu, ona sana Haşimidir, Kureyş'tendir gibi bir nesep bilgisi değil bu. Onun nebi olduğunu aynen çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı diyor. Ama buna rağmen hakkı gizliyorlardı. Burada da bizde de diyelim, madem ki geçmiş ümmetlere benzemekten sakındırılmışız biz, bizden de böyle bir taife çıkacaktır. Bizden de bunu yapanlar çıkacaktır. Allah ve Resulü bunu böyle dediyse ve bu sefer bizim katiyetle bunlar bizde vuku bulmayacakmış kanaatıyla hareket etmemiz, yani güneşe gözlerimizi kapama anlamı taşır. Böyle bir anlayış bizim düşebileceğimiz bir hatadan sakınma ihtiyatımızı bile elimizden alır. Yani bizi gafil yakalanmamıza sebep olacak şeylerden birisidir. Onun için burada bunu tabii bir ders şeklinde işlemem mümkün değil ama ana hatlarıyla bilmeniz gerekir. Bazen bizdeki tahrif bid'atın muhteviyatından kaçabilmek için tehdidinden, az önceki okuduğum Hutbetül Hace'den diyor ki bütün yeni çıkmış şeyler bid'attır. Din adına çıkan yeni şeyler bid'attır diyor. Her bid'at dalalettir. Her dalalet de ateştedir. Şimdi burada bid'atın en az cürümlü olanı en ağır cürümlü olan diye bir tasnif, yani ayrım yapılmamıştır. Bid'atı genel adıyla tek bir isimle zikretmiş. Hepsini dalaletle itham etmiş. Ve her dalalet de ateştedir derken hükmü de ateşle toptan verilmiştir. Canım bu her bid'atı içine almaz. Şeklinde gibi eğer Allah ve Resulü bir ayrım yapmadıysa biz de katiyetle bunu yapma cesaretini gösteremeyiz. Göstermemiz mümkün değildir. O zaman şöyle diyorlar. Bid'at ikiye ayrılır diyor. Bid'atu hasene, bid'atu seyyiye diye ikiye ayrıyorlar. Şimdi tüm bid'atla tek adıyla baş edemiyorlar. Bunu da tutuyorlar. Ömer radıyallahu anhu'ya nispet ediyorlar. Ömer radıyallahu anhu'ya nispet ettikleri nakil, rivayet doğru bir nakil. Nakilde bir sorun yok. Ömer radıyallahu anhu bir gün geliyor. Bakıyor ki Müslümanlar mescitte beşer, onar kişilik gruplar olmuşlar, namaz kılıyorlar. Ömer bunları diyor bir imam arkasında toplayayım diyor. Erkekleri Ubey ibn-i Ka'b'ın arkasında topluyor. Kadınları da Ali ibn Ebi Talib'in arkasında, yani imam olarak topluyor. Tekrar mescide gidip dolaştığında bakıyor ki Müslümanlar beşer onar kişilik gruplar halinde diyor namaz kılıyor değil. Topluca erkekler birisinin arkasında, bayanlar, hanımlar birisinin arkasında namaz kılıyor. Ni'mal bid'atu hâzihi diyor. Bu ne güzel bir bid'attır diyor. Şimdi hadis ilminden anlamayan sadece Arapçasıyla hareket edip kelime anlamının kullanıldığı bir yerde bunu ıstılahi anlama yükleyemez. Şimdi şöyle diyelim. Sahih kelimesi Arapçada sıhhatli anlamındadır. Biz sahih hadislere sıhhatli hadisler diyoruz böyle. Zayıf hadislere de sakim diyoruz. Yani hasta diyoruz. Kelime anlamı bu. Ama ıstılahta nedir? Hadis ıstılahında sahih, senedinde itham edilen, ravi bulunmayan, metninin, nispetinin Allah Resulü'ne sahih olduğu nakillerdir. Ama zayıf dediğimizde zayıf nedir? Semin bir cüsseye değil, böyle zayıf birisine, buna da zayıf deriz. İradeden zayıf olan insan vardır, güçten zayıf olan insan vardır, bilgiden zayıf olan insan vardır, kullanılır. Ömer radıyallahu anhu bunu kelime anlamıyla kullanmıştır. Bu ne güzel bir iş oldu. Şeklindedir. Onlar da bak diyor bid'atın hasenesi de varmış diyor. Şimdi bu işin bid'at olması için önce onu Allah Resulü'nün yapmamış olması gerekir değil mi? Ama Buhari'ye, Müslüme hadislere baktığımızda görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını, gece namazını, kıyamun leyl dediğimiz, teheccüd ve kıyamun ramadan dediğimiz bu namazı 3 gece Müslümanlara cemaat halinde kıldırmıştır. 4. gece tabi herkes birbirine haber veriyor, her gece cemaat çoğalıyor. 4. gece mescit tıklım tıklım doluyor. Ve Allah Resulü cemaate çıkmıyor teravih kıldırmak için. Öksürüyorlar, biz buradayız der gibi. Ama Allah Resulü çıkmıyor. Sabah namazına çıkıyor, sabah namazını kıldırıyor. Selam verip çıktıktan sonra diyor ki ben sizin yaptıklarınızdan gafil değildim. Mescitte toplu olduğunuzu biliyordum. Ama Allah'ın bu namazı size farz kılmasından korktum diyor. Sonra size farz kılar ve siz de güç yetiremezdiniz buna diyor. Demek ki Allah Resulü bunu yapmış. Hatta kendisi kıldırmamasına rağmen cemaatler halinde Müslümanların kıldığını görmüş. Allah Resulü'nün vefatından sonra da bu ibadetin farz kılınması meselesi bitmiştir. Ve Ömer bunları bir imam arkasında toplamıştır. Yani bir sünneti ihya etmiştir. Bidat olması için onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmamış olması gerekirdi. Bidat-ı hasene veya bidat-ı seyyiye diye ikiye ayırma, Kur'an ve sünnete dayanmayan, hele selefe dayanmayan bir ayrımdır. Bidat-ı güzel bir kisve içinde sunma şeklidir. Hiçbir zaman bidatın güzeli mevzubahis değildir. Bidat toptan dalalet olarak dalaletle vasfedilmiştir. Kur'an'ın serahatine ve sahih sünnete muhalif olan bu taksimin dinde nasıl aslı olabilir ki? İşte sana bu mevzudaki ayet ve hadislerin beyanı diyor. Her Müslüman iyi bilip itikat etmesi gerekir ki İslam dini Allah Azze ve Celle'nin arızasız ve kamil olarak indirdiği bir dindir. İnandım diyen kimsenin yapması gereken tek şey sabit olan bazı şeyleri münasip görmeyerek dışlaması veya bazı şeyleri noksan görerek dinde bid'at ihdas etmek değildir. Olanla yetinmektir. Yani İbn-i Mesud'dan da gelen lafızda ifade ettiği gibi ittebi'u ve la tebtedi'u. Yani tabi olun, uyun ve sakın katiyetle bid'at çıkarmayın diyor. Tabi olun, uyun ve katiyetle bid'at çıkarmayın diyor. Ayrıca bunu reddedebilmenin ki biz dinde olmayan, noksanlaştırılan, ziyadeleştirilen ne varsa bu şekliyle yani ilmi bir üslupla reddiye verdiğimiz gibi bunlar mutlaka Allah'a ya Resulüne ya da ondan Allah Resulüne nakleden kimselerin sözlerine de dayanmalı. Nafi'nin İbn Ömer'den naklettiği bir hadis-i şerifte bunu Beyhaki Methal'da zikrediyor. İbn-i Battah İbane'de Lalika'yı Muhammed İbn Nasr'ın Mervuzi kitabı Sünne isimli kitabında naklediyor. İbn Ömer diyor ki kullu bid'atin dalale. Her bid'at dalalettir ve in ra'aha nasu hasana. Her bid'at dalalettir insanlar onu güzel de görseler diyor. Güzel de görseler diyor. Buna ayrıca Selimül Hilali sahih olarak zikrediyor. Şeyh Albani bunu hem Ahkamul Cenayiz'de nakletmiş ve bir de ayrıca teravih kitabı dedi. Kitabında bunu nakletmiştir. İbn Mesud'dan aynen bu şekildeki gelen, aynı paralellikteki gelen bir ifadede de ittebi'u ve la tebtedi'u. Fakat kufitum. Katiyetle bir daha çıkarmayın. Tabi olun, bu size yeter. Fe inne kulle muhtetetin bid'a. Az önceki zikrettim, Hutbetül Hace'deki zikrettim, rivayetin devamı geliyor. Bu Hutbetül Hace, bütün derslerin başında, vaaz ve nasihatların başında, Allah Resulü'nün devamlı Hutbetül Hace diyerek okuduğu bir söz dizisidir. Hatta sadece bu söz dizisiyle bile Ezduşenova kabilesinden Dımat denilen bir efsuncu Müslüman oluyor. Bunun belagatının tesirinde. Burada şimdi bid'at denildiği zaman bid'atın caiz olduğu dini bir bölüm yoktur. Bid'atın bid'atı hasene, bid'atı seyyiye diye ayrımının olduğu da bir yer yoktur. İbadet adı altında Allah'a ne takdim ediyorsak kat'iyetle bunu yapan, ters düşerek yapan bir sahabe de olsa, onun dışındaki ilim ehli de olsa, bu ister bir söz fiil veyahut bir hikaye yaşanmış bir kıssa tipinde de olsa, kat'iyetle bunun Kur'an'a ve sünnete uyumluluğu ve sahabeden nakledilmişliği mevzu bahistir. Bid'at dediğiniz zaman bid'atın kat'iyetle küçüğü büyüğü ayırt edilmeden, hatta İrbad ibn-i Sariye'den gelen bir nakilde diyor ki Allah Resulü, hatta İrbad ibn-i Sariye aktarıyor, bir gün diyor salle bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin sümme akbel aleyna ve selleme zâte yevmin sümme akbel aleyna, bir sabah namazını kıldırdı, sonra da yüzünü bize döndü, fe ve'adana mev'ideten beliğeten zerefet minhal uyun ve vecilet minhal kulub fekale kailun ya Resulallah ke enne hâzihi mev'izatun muvedde'i. Ey Allah, Allah Resulü bir vaaz etti, sohbet etti ki gözler yaşardı, kalpler ürperdi. Birisi dedi ki ey Allah'ın Resulü sanki bu bir veda sohbeti. Yani bize veda ediyormuşsun gibi dedi. Bize فَمَاذَا تَحْهَدُ عَلَيْنَا, bize ne vasiyet edersin? Tavsiyen nedir bizden? Bize قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا, bakın diyor ben sizi gecesi de gündüzü gibi bir aydınlık üzere bırakıyorum. Yani gecesi de gündüzü gibi aydınlık, yani bir din üzere bırakıyorum. Bütün bilgiler bu denli açıklanmış ve tafsil edilmiştir. Yani beyan edilmiştir diyor. Bu neyi gösterir? Allah Resulü bize açıklamadığı, dinde mübhem, gizli, beyan edilmemiş hiçbir şey bırakmamıştır. Zira aksine bu onu itham olur. Aksine sözden demesek bile, Resul bize bunu beyan etmemiştir demesek bile, ama tatbikimizde sanki o beyan etmemiş gibi bir uygulama varsa bizim tatbikimizde, bu onu itham etmektir. Hatta veda hutbesindeki son sözünü biliyorsunuz. Sahabeye uzunca bir nasihatin akabinde bu sözlerin bazıları orada söylenmiştir. Sahabeye hel bellagtu. Ben size tebliğ ettim her şeyi. Cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladım. Evet diyorlar. Üç kere Allahümme şahit, Allahümme şahit, Allahümme şahit, Allah'ım şahit ol diyor. Bizi örtülü, açıklanmamış ve sisli bulutlar arkasında bırakmış, hiçbir meseleyle bizi baş başa bırakmamıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her halükarda bu onu ithamdır. Allah'ın dinini tamamlamadığıyla onu ithamdır. Resul'ün bunu açıklamadığıyla ithamdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ayrıca Resulüne böyle bir töhmetin, ithamın nispet edilmemesi için Maide suresindeki bir ayet-i kerimede diyor ki ya eyyuhar Resul bellih ma unzile min Rabbik. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Fe illem tef'al fe ma bellagte risalete. Eğer bunu yapmazsan sana verilen görevi, vazifeyi yerine getirmiş sayılmazsın diyor. Eğer bunu yapmazsan sana verilen görevi, vazifeyi yerine getirmemiş sayılırsın diyor. Bu Resul'ün ayrıyeten ki vefatında da söylenildiği gibi vefatında veda hutbesinde ben size bunu tebliğ ettim mi? Ben size bunu tebliğ ettim mi? Evet ettim diyor. Ve buna rağmen Allah'ım şahit ol diyor. Allah'ım şahit ol diyor. Ve Allah'ım şahit ol diyor. Allahu Azze ve Celle her şeyi görüp işittiği halde Allah'ım şahit ol diye Rabbine şahit tutuyor. Burada herhalde son kısım olarak size işlenilmesi gereken uzun bir nakil, sahih olan Darimi'nin Sünen'inde aldı. Şeyh Albani Silsiletü Sahiyya'da nakledilerek sahih dedi bir hadisle, nakille. Amr ibn Yasamettu Anabiye Kâr. Hakem bin Mübarek şöyle naklediyor. Yahya, Amr bin Yahya bize haber verdi ki diyor. O da babasından duyduğunu nakleder. Künnâ neclisu alâ bâbi Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu anhu kable salatil gadâd. Biz diyor her sabah namazından önce Abdullah ibn Mes'ud'un kapısına gelir otururduk diyor. Sabah namazına gitmeden önce. Fe izâ haraç, o çıkınca meşeyne mahu ilel mescid, onunla beraber mescide giderdik yolda yürüyerek. Feca'ana Ebu Musa el-Eş'ari. Bir gün diyor biz kapının önünde otururken Ebu Musa el-Eş'ari çıka geldi diyor. Fekala eharaca ileykum Ebu Abdurrahman, yani İbn Mesud'un künyesidir. Ebu Abdurrahman çıktı mı diyor. Kunala hayır çıkmadı var. Daha bekliyoruz çıkacak diyor. Fecelese ma'ana bizimle beraber o da oturdu beklemeye başladı. Hatta haraca ta ki İbn Mesud çıktı. Felemma haraca kumna ileyhi cemiyen fekale lehu Ebu Musa el-Eş'ari, o çıkınca hepimiz ayağa kalktık ama Ebu Musa el-Eş'ari bizden daha çabuk davranarak hemen ona soru sordu. Ya Ebu Abdurrahman inni ra'aytu fil mescid anifen emren enkertu ve lem ara velhamdülillahi illa hayran. Ben mescitte bir o olay gördüm, hadise gördüm. O hoşuma gitmedi ama hayırdan başka bir şey de görmedim o olayda diyor. Yapılan hayırdı diyor. Fakat istemediği için diyor. Kalefe mahu ne o diyor, ne gördün? Fakal in aşta feseterahu. Eğer Allah sana hayat verirse sen de mescide gittiğinde sabret göreceksin diyor. Kal. Ra'aytu fil mescidi kavmen hilakan culusan yantazhiruna salah. Fi kulli halkati raculun ve fi eydihim hasan feyekulu kebbiru mi'ate marra feyukebbiruna mi'a. Feyekulu hellilu mi'ate feyuhelliluna mi'ate. Ve yekulu sebbihu mi'aten feyusebbihuna mi'a. Kale. Femâzâ kultalûn. Peki onlara sen ne dedin? Yani ben mescitte diyor halkalar halinde oturmuş insanlar gördüm. Her halkanın başında bir kişi vardı. Ellerinde de taşlar vardı. Çakıl taşları. O halkanın başındaki diyor ki 100 kere Subhanallah deyin diyor. Halkadakiler 100 kere Subhanallah diyorlar. 100 kere Allahu Ekber deyin diyor. Halkadakiler 100 kere Allahu Ekber diyorlar. Peki sen ne dedin? Mâ kultu lehum şey'an. Ben onlara hiçbir şey demedim. İntidara re'yek. Senin görüşünü bekliyorum. Sen ne diyorsun? Ev intidara emrik veyahut senin emrini bekliyorum. Sana sormadan bir şey demek istemedim diyor. Sonra efela emertum en yauddu seyyiatihim. Onlara deseydin ya günahlarını saysınlar. Şu 100 kere Subhanallah elhamdülillah deyin diyor sayıyorlar ya. Ve daminte lehum en la yedi'a min hasenatim. Ve onlara garanti verseydin hasenatlarının zayi olmayacağına dair. Onlar günahlarını saysınlar. Ne kadar diyor. Sümme mada ve madayna ma'u hatta ata halkatan min tilkel hilak. Yürüdü, biz de yürüdük onunla beraber de o halkalardan birinin başına vardık diyor. Fawaqafa aleyhim, başları yani başlarında durdu. Fekal ma hada allazi araakum tasnaun, sizin şu yapmakta olduğunuz gördüğüm şey ne diyor İbn Mesud. Kalu ya Ebu Abdurrahman Hasan na'uddu bi tekbir ve tehlil ve tesbih, bunlar taş, biz tekbirlerimizi tehlillerimizi tesbihlerimizi sayıyoruz. İbn Mesud diyor ki fa'uddu seyyiatikum, siz günahlarınızı sayın. فَاَنَا دَامِنُنْ اَنْ لَا يَدِعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ Siz günahlarınızı sayın, ben hasenatınızın zayi olmayacağına kefilim diyor. وَيَحْكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ Ve sonra وَيَحْكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ Yazıklar olsun size ey ümmet-i Muhammed. Ma esra helaketukum yani helaketukum ne böyle süratlice dalalete gidiyorsunuz? Ha ulayı sahabetü nebiyyikum. Bunlar sizin Resulünüzün arkadaşları sallallahu aleyhi ve sellem. Mütevafirun daha hala hayattalar. Ve hadisiye bu. Bu Allah Resulü'nün giydiği elbiseler lem teble yani daha bozulmadı, yırtılmadı bunlar diyor. Ve aniyetuhu lem tükser bu kullandığı kapkacak da kırılmadı bunlar da diyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتٍ هِيَ اَهْدَى مِنْ مِلَّتِ مُحَمَّدٍ Siz ya millet-i Muhammed'in yani ümmetin bulunduğu millet üzere milletten daha hayırlı bir millet üzeresiniz ki onlar sapıtmışlardır. اَوْ مُفْتَتِحُ بَابِ دَلَالَتٍ Veya siz dalalet kapısını açanlarsınız diyor. قَالُوا وَاللّٰهِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اَرَدْنَا اِلَّا الْخَيْرِ Ey Abdurrahman'ın babası, yani ey Ebu Abdurrahman, biz hayırdan başka bir şeyi murad etmedik bunda. وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ نُصِيبَهُ Ne kadar böyle hayır isteyen vardır ki iyi niyetli ama onlar buna ulaşamıyorlar. Yani elde edemiyorlar diyor. Ve sonra Ravi diyor ki, Nehveran günü diyor, bunların hepsini haricilerin safında gördük diyor. Hazreti Ali'nin karşısında. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim dinde izafi bid'at dediğimiz bir şey işleniyor. Yani Allah'ı zikretme şer'i bir kullukta eylemidir. Subhanallah, Allahu Ekber gibi, Elhamdülillah gibi lafızlarla zikretmek de meşrudur değil mi? Burada sorun ne? Sadece halkalar halinde taşlarla onları saymak. Sadece taşlarla bunları saymak halkalar halinde birinin talimat verir gibi emir komuta ile 100 kere Allahu Ekber diyeyim, böyle diyeyim, böyle diyeyim. Ve onları o kadar acı bir sözle itham ediyor ki ne çabuk sapıttınız diyor. Ya Allah Resulü'nün ashabını ilimde geçtiniz veyahut da diyor dalalet üzeresiniz diyor. Hanımları vefat etmemiştir, hayatta elbiseleri daha yani bozulmamıştır, sapasağlam duruyor, kapkacağı kullandığı gibi aynen. Ve Ravi dedi ki onların hepsini Nehveran günü haricilerin safında gördük diyor. Ve burada da gördüğünüz gibi izafi bir bid'at var, asli bir bid'at değil, asli sünnet. Ama üzerine Resul'ün yapmadığı bir usulle bu işi yapıyorlar. İbn-i Mesud'un itham ettiği kısım nokta burasıdır. Buradan da anladığımız nedir? Hasreten sizin ibadetlerin her çeşidinde. Hasreten bize kısa ve hikaye olarak anlatılanlara. Bunlar bazen bizi öyle tesirinde bırakır ki bizim toplumumuz kısalarla, hikayelerle kişiyi hüşyar kılacak bir sohbet tertibinden çok hoşlanır. Hatta yüreği coşar bile onları dinlerken. Ama bunlar batılı yutturmanın, haktan inhiraf etmenin en güzel yollarındandır ki şeytanın en çokça uyguladığı üsluplardan bir tanesidir. Onun için bizim bid'atlarla coşturulan bir havada kulluk değil, sükunet, vakarlı bilerek Allah'ın ve Resul'ün bize öğrettiği şekliyle ona kulluk yapmaktır. İbn-i Mesud burada hasenatınızı saymanıza ne ihtiyaç var? Zayi olmayacak. Siz ne kadar günah işledim diye onu sayın. Aslında günah da saymaya ihtiyaç yok. Çünkü zerre miskal işlenilen hayır da zerre miskal işlenilen şer de mutlak hesabı görülecektir. Hiçbirisi katiyetle ihmal edilmeyecek. Bunun içindir ki biz ümmeti kulluğa, Allah'a ibadete davet ederken mutlak Kur'an ve sünnette dayalı Resul'ün yaptığı bir iş olarak onu bir kulluk eylemi içerisinde bütün samimi sahihliğiyle ve bütün ihlasımız, samimiyetimiz ile ele alarak yapma zorundayız. Ondan sonra bu kazanacağımız duygular, Allah Resulüne olan bağlılık, Allahu Azze ve Celle'ye olan bağlılık, onların sözlerinin dışındaki sözlerin bizim kalbimizde hiç de bir yeri olmayacağıdır. Bunu şu kelimeyle bağlayabiliriz. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Bu Kur'an'dan bir ayettir. Türkçesi nedir? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur. Mütmain nedir? İkna olur. Ancak ona teslim olur. Bunun esas anlamı ne? Allah'a şirk koşarak Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber demekle mi kastediliyor? Hayır. Bizim kalbimizi mütmain kılan ya Kur'an'dan olan bir delil ya da sünnetten olan bir delil. Çünkü bunun ikisi de zikirdir. Yani bir müminin kalbi Kur'an'dan nakledilmeyen, sünnetten nakledilmeyen bir şeyde mütmain olmaz. Hatta bir gün Urvat ibn-i Zübeyir oğlu geliyor geceleyin eve. Çok geç vakitte geliyor. Babası tabi sabahleyin neredeydin diyor. Yine Darimi'nin süneninde. Öyle bir meclisteydim ki diyor. Allah deyip ağlayan, yere düşenlerin, yani insanların kalbinin dolu dolu coştuğu bir meclisteydim diyor. Belli ki o meclisten çok haz almış. Orada diyor ki sakın bir daha o meclislere uğrama diyor. Babamın bu sözünü anlayamadım diyor. Ya Allah deyip adam ağlıyor, yere kendisini vuruyor, tam coşuyor, bağırıyor. Bazı tasavvuf ehlini zikir arkalarında görürsünüz bunu. Onlar buna cezbe hali derler. Ve bir daha o meclislere gitme diyor, gitmeyeceksin diyor. Daha sonra Allah, babam diyor bunu anlatmaya başladı. Bak, ben Ebu Bekir'le beraber bulundum. Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, sahabenin büyükleriyle. Bunlar Allah'ı en güzel zikreden kimselerdi. Ama hiçbirini zikrederek, coşup, bağırarak Allah diye yere düşüp ağladığını ben görmedim diyor. Bu insanlar onlardan daha mı böyle hışyar? Yani kalbi Allah korkusundan titreyen insanlar? Hayır. Ve ondan sonra babamı anladım ki söylediği sözler haktı diyor. Onun için bazen bu gibi coşkunlukları, coşkulukları gördüğünüzde çok dikkat edin. Bunlar kalpten Allah korkusunu alan duygulardır. Çünkü yaptığımız iş sünnete uymuyorsa kalp onunla mütmain olmaz. Onun bizdeki görülen geçici tesiri mutlak şeytanın bir fantazisidir bizim için. Aynen bu tasavvuf ehlinde olduğu gibi. Evet. Subhanekallahumma ve bihamdika ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etubu ileyk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Jazakallah.